baš uspio. Volao sam je, od nje sam to krio. Pred njom se pravio non stop hladan. Kad nije bilo po mom bio strašno gadan. I kad je svemu tome jednog dana došao kraj. Rekla mi je među nama gotovo je znaj. Nasmešio sam se, okrenuo sam samo. I u bitu mrtav hladan, izvini mi se znamo. Nikad, nikada. Prošao dan drugi, o Bože kako su dani bez nje dugi. Prošla je noć, prošle su dve, a ja shvatio sam ipak ne mogu bez nje. Zvao sam je telefonom, nije bila kući. Imao sam utisak da glava će mi pući. Ma koja sam mu dala za sve sam kriv, znam. I zbog toga ovog puta ostao sam sam. Može da se vrati, ali ništa nije bilo, u svemu tome fino. Završilo se kao pesmi grupe Valentino. Telefon je zazvonio, rodila se nova nada. Korak dva, ja sam tu, reci dušo šta ti treba. Nikad, nikada, nikad, nikada, nikad, nikada.